Kwenda na sandu tapale, kwenda na pompi tapale, makambu mamonso tapale, tapale. Wona keina sandu lukuta na ye, wona keina mama lukuta na ye, wona keina pompi lukuta na ye. Bikini, bikini, bikini na rumba. Bikini, bikini, bikini na rumba. Toko bola na faso ya kadanse. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya. Ngoye ilu baba mongo, ngoya. Yonso matanga, bango yonso na libanda, bango yonso na pili, talabana ya siki na kufi. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya ilu baba mongo, ngoya. Ngoya, ngoya, ngoya, ngoya, ngoya.